A Gárdi Kabaré. A Rádió Kabaré Színházának múzeumi hónapjai. Szerkesztő Marton Frigyes, Kaposi Miklós, Farkasházi Tivadar, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsor szóvívője Peterdi Pál és Kaposi Miklós. És ha azt mondanám, nem lehet nagy színész az, aki nem tudna nagy bohóc is lenni? Én ezzel teljesen egyetértenék. Én még láttam Charlie Rivelset, soha nem felejtem el. A hosszú piros trikójában bejött a porondra, egy széket húzott maga után. Körüljárt a manést, egész lassan, néha megállt, kinézett a közönségre, tele volt a szeme reménységgel. Aztán elcsüggett, vállat vont, ment tovább a székkel. És a végén, ahogy jött, el is ment. Nem szólt egy árva szót sem, tulajdonképpen még csak nem is csinált semmit. Csak körbehúzott egy széket a porondon. De ez alatt, az 5 perc alatt többet mondott az ember életéről, vágyairól, a kudarcairól, küzdelmeiről, újra próbálkozásairól, mint sok színpadi szerző egész művében. Hát valami ilyet szeretnék én is, talán piros trikó nélkül és szép nélkül. Szóval ez tulajdonképpen szerelmi vallomás a könnyű műfajnak. Isten, hagyjuk már ezt a hajmeresztő kifejezést, könnyű műfaj. Mintha ez a derűs múzsa, a kabaré meg a cirkusz istenasszonya, aféle ledér hölgyike lenne a Rákóczi térről, aki pár forintért akárkinek az ölébe beleül. Ugye? Pedig Latabár Kálmán is megmondta, és ő aztán értett hozzá. A mi műfajunk a legnehezebb, mert van egy találatjelző készülékünk, a nevetés. Ha a közönség nem kacag percenként 3-szor, megbuktunk. Ha egy drámánál csend van, nincs semmi baj. Az még a legnagyobb sikerjele is lehet. Pedig az is előfordulhat, hogy nem is bőgnek a nézőtéren. Egyszerűen alszanak. Tudod, én rájöttem, akinek humora van, az mindent tud, akinek nincs, az mindenre képes. Gabi, van rólad egy emlékem. A Kabaré Színház valamelyik próbáján elolvastál egy kéziratot, most már teljesen mindegy melyikünkét, aztán kijelentetted. Na, ez csak görbe lábbal lehet eljátszani. Ja, mert gyenguska volt az a kézirat. Na de hogy jön a görbe láb a kabaréba? Hát így, karikázva. De én megmutatnám neked, Pali, de a rádióban ez valahogy nehezen látszik, tudod. Nézd, ez komisz dolog volt tőlem, de hát élek-halok a nevetésért. És ha másképp nem megy, akkor előveszem a rutint. Ha a szövegen nem nevetnek, majd nevetnek azon, hogy görbelábbal, karikázom fel és alá a színpadon. Rutin, ugye, rutin. Sokak számára rossz ízű szó ez. Rossz ízű, ha mosdatlan szájjal mondják. Szerintem a rutin fegyvertár, a megtanult, megfigyelt, alaposan kitapasztalt, a gyakorlat során kialakult dolgok összessége. Érdekes, hogy a sportban senkit sem szidnak azért, mert rutinos játékos. A rutint, a gazdag eszköztárat nem kell szégyelleni. Én büszke vagyok ezekre az eszközökre. 60 féleképpen tudok göthös öreget játszani. 100 féleképpen bamba és tudálékot, bunkókat, hogy bármilyen szöveg elmondásával meg tudom nevettetni a közönséget. Bármilyen szöveggel? Igen. Azt hiszem, bármilyen szöveggel. Hát kíváncsi vagyok. Hamlet? Éj, most vizsgáztatsz. Hagyjuk már ezeket a teszteket. Bár, nem tudom, gondolt már akármelyik rendező kísérletezései során arra, hogy Hamlet esetleg cigány is lehetett volna? Vagy kalastorba, Ophelia, ha menj, Isten veled! Vagy Otello, mondjuk Náthás. Imádkoztál az este, tette volna. Vagy nem tudom, Lír király része van, a fúj szél, szakad meg, fúj, dühöng. Na, na jó, hát ennyit a kegyeletsértésből. Ezeket a csodákat úgysem szabad görbelábbal játszani. Talán ez az oka, hogy eddig még sosem osztották rám sem a Hamletet, az Otellót, se a Lírt. Viszont létrejöhetett az Agárdi Kabaré, a Szívbéli Klan nagy jutalomjátéka, piros trikó, szék és görbeláb nélkül. Na és mire való a szerkesztő? Miklós, jelentsd be rögtön az első számot. Hát volt egyszer ugye egy árva kis megye, egy kabaré megye, amelynek legfőbb bánata az volt, hogy... Nyomja a krahácsot! Bizony, hogy voltám. Annyira volt, hogy egy ismeretlen heraldikus még a címerét is megrajzolta. Ki is szögeztem a kis kulipintyom homlokzatára. A közönség is szerette. Amikor beállítottunk Csákányi Lacikával, mint Berci és Tóni. Valahányszor vidéken vendégszerepelünk, ma sem ússzuk meg krahács nélkül. Akkor hát, miért a múlt idő? Nem tudom. A sajtó egy idő után allergiás lett a mi csóró kis megyénkre. Göre Gáboros reminiszenciák, a dolgozóparasság lebecsülése. Kérem, utána néztünk a statisztikai zsebkönyvben. Esküszöm, a krahács sorozat következtében egyetlen négyzetcentivel sem lett kisebb a kukorica vetés területe Magyarországon. Na, ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy olvastam valahol egy nagyon szép idézetet. Csak annak legyen joga bírálni, akinek van szíve segíteni. Hát, persze, ezt egy amerikai elnök mondta. Jimmy Carter? Majdnem. Lincoln Abraham. Azt javaslom, keressük föl most mégis krahácsot. Vegyük elő Baktai Ferenc jelenetét abból a furcsa skanzenből, amelyet hivatalosan úgy nevezünk a Magyar Rádió Hangmúzeuma. Édes Tónikám! Berci! Mi történt veled, úgy el vagy keseredve, mint egy öthetes liptói túró? Ne is mondd, Bercikém, panaszkodnak a gyerekek otthon. Az elnökre, hogy nyomja a krahácsiakat. Kire? A tanácselnökre? A fené! A losoncipára! De nem is járt krahácsban. Na hiszen éppen ez az! De nem is visz oda senkit. Látod, itt volt a Fidel Castro, azt is hova vitték? A Balatóz. Eszükbe se jut, hogy krahácsba elhozzanak valami nagy vendéget. Mit csinált volna Fidel Castro krahácsba? Hát, amit a Balatonnál. Miért krahácsba nem lehet pingpongozni? Az igaz. Na de aztán? Na nézd! A köröszlányom Gödöllőn tanul. Ott volt, amikor a Fidel Castro oda látogatott. Azt mondja, a kislány, te, hogy írtó jól beszéd papír nélkül. Miért olyan nagy dolog az, hiszen te se beszélsz papírból? De hivatalos beszédet, pajtás! Hát nálunk odahaza a tanácselnök még azt is papírból olvassa, hogy az ülést megnyitom. Miért? Hát nem mi hirdettük meg a mozgalmat az olvasó népért? De nem a felolvasó népért! Szóval szerintem megérte volna egy kis kubai krahácsi tapasztalatcsere. Miért mindig csak a Balató cipelnek mindegy? Ne nyomnak bennünket, fajtok, évek óta. Miért? A sportban nem nyomnak? Dehogy. Hát krahácsi gyerek, lesz az olimpiai keretben? Abba egység. De hagyd a sportot, Berci, hagyd, mert abból elegem van. Krahácsi embernek a sportból sose lehet elege. Hagyd a jó Istenbe, örökké azt kell hallgatnom most is a kollégáktól, hogy igaz-e, hogy odaki Brüsszelbe a magyar csapat imádkozott a meccs előtt a stadionban? Miért imádkozott volna? Hát, mert úgy szokás lefekvés előtt. De Tóni. Na. De tisztára meg vagy húzatva. Micsoda lefekvés! Hiszen olyan jól mozogtak! Hallottam én már olyan, hogy valaki lefekült, aztán nagyon jól mozgott. Különben se ilyen mondom, de a Zavagyil Zoli azt mondja, hogy a dolog hiedszentség, mert az öccse együtt jár egy csajjal, aki az egyik gyuró unokahuga a lóvári B-csapatban. Szóval szakvonalon hallották, na. Mi a fészkes fenét hallottak? Hát azt, hogy a meccs előtt fölhívták a Zámbót a hotelbe telefonon. Abba mi van, hogy felhívták? Biztos az asszony Pestről. Sok szerencsét kívánt a 11-eshez. Nem lett volna szabad. Na látod, ebbe tévedsz, pajtás! Már Moszkva kiírte a vonalat. Aztán azt mondja ez a gyuró, hogy a Koszigin kiírte az állat. Ez igaz? Így a rozsdás pajtása nem. Aztán állítólag azt mondta neki, hogy nézze, Zámbó elvtárs, ha véletlenül 11-est rúg, hát nem muszáj olyan nagyon erőltetnie magát. Itt most éppen minisztertanács van, az egész kollektíva arra kéri, hogy gondolja meg a dolgot. Ezt mondta a Koszigin. Ezt. Az Ámbónak. Annak, de még mérgelődsz, ha egyszer így volt. Nem az ujjamból szoptam, az Avagyil Zoli öcsének, mondta az a csaj, akinek gyúró a bátyja. De nagy marha az a gyúró, Tónikám. Miért? Az én pajtás, mert a folytatást már nem tudja. Milyen folytatása is van? A döntő előtt Komán délbe a szovjet csapat szállásán csengett a telefon. Nem. A Hurcilavát kérték. Az is kátuláját, azt is a Koszigin. De, hogy bombla brand. Erény már, nem létezik. Miért? Ha az Ámbót felhívatta a Koszigin, Hurcilavát is felhívatta a brand. Miért a brand tud oroszul? Miért az Ámbó tud? Aztán mond, mit beszéltek? Azt mondja Villi, hogy azt mondja, nézze, Herr Hurcilava. Nekünk ez a két pont büdösül kell, mert ha a srácok leégnek, visszaesik a Bundesrepublikban a sörfogyasztás. Éven nyíltan beszélt a bundáról. Milyen bundáról? Hát most mondtad azt, hogy a bundás republika. Persze, édesem, persze. A végén a Brandt még arra is adott instrukciót, hogyan kell kapufát lőni. És mit ígért a Brandt a Hurcilovának? Azt, amit a Koszigin az Ámbónak. Azt meg már te tudod. Te, Berci, nekem kezd valami motoszkálni a fejemben. Nem létezik. Miért rúgta be a 11-est a kű? Mert vele nem beszélt a belga király. Egy biztos édes egykomám. Most elkaphattuk volna a nagyokat. Ezzel a csapattal? Hát ezzel nem, hanem a régi Krahács megyei essével. Amellik 36-ban ja. volt. Istenem, ma már a magyar csapat nincs. Az így. Már igaz, egy komám. Te, én még a felállításra is emlékszem. Hát arra én is. Istenem, ha azok játszanak, megnézhette volna magát még a Beckenbauer is. Istenem, micsoda csapat volt, csupa belevaló magyar gyerek. Steiner, Kapic, Untermann, Červenics, Kupfert, Mihók, Ubornyet, Schlesinger, Hosenschneider, Pankrács, Pankrács, tessék mondani, hát ilyen nevekkel most nem látsz a pályán senkit. A színpadon még csak. Igen, de az más. Ilyen csapat se lesz többet, mint ez. Hát persze, ha az Ilovszki Krahácsbu válogatna, de csak mindig a Pest. Mert nyomnak bennünket, panyom. Csak azért nehezen hagyjál magát ez a kis árva megye. Aztán futballügyben amúgy is olyan felfedezés történt, no, hogy rövidesen rólunk beszél az egész világ. No. Ha hiszed, ha nem, a Pele is magyar. Magyar! Hát mit gondolsz? Mit találtak a gyerekek a régi megyeháza alatt az irattárban? Sváb bogarat. Ha már Légó pince korában is tele volt velük minden. Hát nem pajtás, hanem oltári régi okmányokat arról, hogy Kolumbusz Kristófnak volt egy krahácsi matróza is. Fedélzetmester. Jó. Fantasztikus pajtás. Na de mi köze ennek a futball? Várj, elmondom. Szóval ez a Strohschneider Csaba, mert így hitták, valahogy kikeveredett Genovába, miért azt már nem tudom. Aztán ott megismerkedett ezzel a Kolumbusszal. Hát ugye összehaverkodtak, aztán a tengerész vitte magával a Csabát. Na, hát amikor a Sánta Márián... Vagy hogy hitták a hajót? Valahogy így. Szóval... Szóval a matrózok nem akarták felvenni a névsorba a Strohschneider Csabát. Amelyek csak kiabált, hogy így vegyék Pele, meg úgy vegyék Pele. A kiejtése nem volt tökéletes. Erre a spanyol kapitány azt mondta, rendben van, fecsik Pele. Na, így aztán rajta maradt a Pele név. Bertját, ez egy marhaság. Mi? Hát hiszen a Pele barna, mint a csokoládé. Mi? Hát hány éve fedezték fel Amerikát? Vagy 500? Ha te családod most elkezd napozni, milyen lesz 2000? Hát ez igaz. De azok most nem napoznak. Mi? Csak nincs otthon valami baj. Ó, semmi, hál' Istennek. De tanulják a kreszt. Kocsit vettél? Itt a nagy alkalom. Az öcsém vállalatánál is leadnak egy nagy górékocsit. A család készül a vizsgára. Ezt miért adnak le te? Hát a legöregebb csajkát. Van vagy 6 meter hosszú. Hát arra a gatyátokat kifizetitek benzinbe. Majd levágunk belőle 1,5 meter. Most mit csináltok, ha meg lesz a járgány? Gyakrabban fogunk lejárni Lúvárra. Az unoka húgom, tudod, néprajszakos. Azt mondja, gyűjteni fog Rahácsba mindenféle régi népdal. Hát miért? Csak ennek a Vas Lajosnak, a Páva bácsinak szabad. Háj, pedig azok a régi szép krahácsi dalok, azok persze nem köllöttek neki. Mert ő is nyom minket. Így volt ez mindig, az a... Te, az a régi lúvári dal jól mondta, hogy... De kedves édesanyám, süssön jó kalácsot, és vigasztaljon meg, hogy elnyomják krahácsot, nyomják elől a hátul, nyomják télen, nyáron. Csendesen, szépen. Nincs nyárva megye, szélese világ. Szilágyi György kollégám egy időben nyakra főre dolgozta át a Rádió Kabaré Színháza számára a Letűnt idők nagy slágereit, örök zöldjeit. Nyilvánvalóan takarékossági szempontból. A zeneszerzőt már megspórolt. Ha már a spórolásnál tartunk, egy időben volt nálunk a színháznál egy roppant takarékos gazdasági igazgatónk. Hát ez a gazdasági igazgató egyik előadás után csodálkozva látja, hogy a kellékes

meglóg az egér, és az eső megered. Megáradt patakban úszik egy angolnak, anélkül, hogy engem jókedvre hangolnak. Zoknimban érzem már hidegét vasárnak, miért ver a sors, és ha ver, még tépp vasárnak. Nyomorult vasárnak, úgy értünk haza, mint zarándok Mekkából. Kikáv a kövétől, kompletten Mekkából. Engem még bevittek este a rókusba. Azt mondta az orvos, gige görcsált a mókusba. Most rugóján ringok egy kórházi vaságynak, s röhögve hörgöm, hogy elmúlt a vasárnap, nyomorult vasárnap. Sinkó Péter egy bizarr ötlettől vezérelve négy kutyás embert varázsolt egyszer a rádiókabaré mikrofonja elé. És ha igaz az, hogy a kutyák egy idő után hasonlítani kezdenek a gazdájukra, akkor ezek a kutyák valóban figyelemre méltó kutyák lehettek. A négy tulaj szerepét ugyanis Agárdi Gábor, Bodrogi Gyula, Csákányi László és Major Tamás játszotta. Hé, Prométeus, állj meg! Megőrült ez a kutya! Ahogy kilépünk a kapun, elszakítja a pórázt, úgy siet. Jó estét kívánok az uraknak. Jó estét, tanár. Már hiányoltuk. Bizony. Csak maga hiányzott legalább. Aranyos jelzőkutya. A Prométeus jelzőkutya? Persze. Rálép a betörő vonyi. Maga Gárdonyi megint cikizni akar. Cikizni? Milyen furfangos szókincsetet szert a tanár a diákjai között. Jaj, kutya hideg van itt a parkban. Nézzék meg szegény dacslimat. Úgy remeg, mint egy begyújtott trabant. Az biztos, hogy az apsniclinek kutya nagy szerencséje van. Micsoda? Az, hogy dacsli. Közel van a földhöz, nem esik nagyot. Ez a kutya, ha felemeli a lábát, pisilni földül a vénségtől. Kérem, árulja el már végre, hogy hogy lehet egy parasztnak dacslia. Ja, kérem. Tempora mutantur. Bezom. Kicsoda az a tempora? Azt mondtam, tempora mutantur. Változnak az idők. Latinul kellene tanulni, barátaim. Igen, most nem vagyunk úgy öltözve. Magának különösen ajánlanám a latint, Döbrögi. Nekem Jézus Mária. Magának, maga ugye kamionsofőr. Igen. Na hát, egész Nyugat-Európában használhatja a latint. Például, ha valahol Németországban leereszt az egyik kereke, hogy kér pumpát? Hát úgy, hogy bitte eines Stück Trompenpumpen. Maga nem vesz engem komolyan. Ez fáj. Aztán Döbrögi, magát megint sokáig nem láttuk. Merre jár? Hugóba, Fiuméba vittem egy fuvart. Hát, az biztos, hogy két hétig, amíg a felesége hozta le a Drakulát sétáltatni, alaposan be volt fogva a szánk. Miért? Nem mertünk káromkodni. A káromkodásról jut eszembe. Nem fogják eltalálni, hogy most miért késtem. Megjöttek a szilveszteri vendégek, mi? Hát azok speciál megjöttek már tegnap este. Kérem szépen, két diplomával és egy tudományos értekezéssel az avarok karácsonyi szokásairól Beiglit gyúrtam. Hát ő nagysága? Ő nagysága délóta vakolja a száját. Mindig letörli és újra kezdi. Az én feleségem is egész nap sminkel. Úgy volt, hogy együtt szilveszterezünk az apósomékkal, de közbeszólt a városrendezés. Hogyan? Ha várjanak, felolvasom ezt a táviratot. Nem találtuk meg a Bilkei Paplajos lakótelep 144B. Visszautaztunk. Hát ez az új lakótelepek átka, sok egyforma ház. Aztán Döbrögi. Mit szállított a jugókhoz? Fiúmével vittem egy rakomány éticsigát. Megy tovább az araboknak. Az araboknak éticsigát? Támogatjuk az arab népeket. Tényleg, tessék mondani. Maguk értik ezt a közel-keleti helyzetet? Én csak annyit tudok biztosan, hogy támogatjuk az arab népeket. Jó, de minden arabot? Nem. Csak a haladó arabokra. Na és kik a haladó arabok? Mikor, hogy? Hogy tud ennyi népet a krudinák a fejében tartani? Hogy tud? Hát ő mondja meg mindig, hogy kit kell támogatnunk. Na és ha téved? Istenem, akkor mi is tévedünk. Élje a fene, vinné el ezt a dögöt, hát nehogy rálépett a lábamra. Adja a kutyám, mert magára úszítom magamat. Ide fél, Döbrögi. Szilveszter lévén hadd mondjak magának valamit, már olyan régen kikívánkozik belőlem. Mondjam. Nézze, nem mintha az én korcsom a Turmix. Ugye szép lenne, de a maga angol buldogja, hát e baromi randa. Most azt hiszi, hogy megsértődök. Hát tudja meg, hogy épp az a szép benne. Akkora, mint egy tank. Úgy liheg, mint a Margit-szigeti bokrok nyáron. Mondom, az emberre ráhozza a frászt. Jaj! Jézus már, jobban lettek a kutyák! Abschnitzli! Abschnitzli! Már megint elbeszélgetünk. Biztosan beugrottak valahol egy fél decire, kutya hideg van. Vagy szokás szerint meguntak bennünket és hazamentek. Álljon meg a veret! Ilyen szárazon csak nem siratjuk el az óesztendőt. Van itt nálam egy lapos üveg, tiszta kisüsti. A bátyám hozta vidékről 1000 veszélyen át. Biztosan félt a vámosoktól. Az októl egy pikart nyitse. Miért? Hát mert ő a parancsnok. Akkor mi volt az az 1000 veszély? Hát az, hogy még ide ér, megissza. Egészségünkre! Vagy ahogy a hajdani górém a gyárba a Weiss Manfred mondaná, profit! Az önrombolás pusztító szenvedélyét is többféleképpen lehet megénekelni. Arthur Miller tragédiát írt belőle Marilyn Monroe-nak. Ez volt az ifjúság édes madara. Én bohózatot Agárdi Gábornak és Esztergályos Ceciliának. Ez volt a gomba pörkölt. Nézd csak! Kinyitotta a szemét. Jó reggel, cihabás! Jó reggel! Na, csak hogy magához tér. Üdvözlöm, doktornő! Ugye ma szerda? Hát honnan tudja? Mindig szerdán szoktam magamhoz térni. Az ember ugye szombaton megszedi azt a gombát, vasárnap megeszi azt a gombát, szerdán magához tér. Csütörtökön lábadozik, pénteken kírják, szombaton megint mehet gombát. Kitanultam én, Kisztia, nem először csinálom. Még három gyomormosás, aztán jubilálunk. Elérem a 25. gomba mérgezésemet. Ez is lakodalom. Azért ez mégiscsak sok, Ciha bácsi. Nem fél, hogy egyszer ráfizet? Hogyan fizetnék rá, Kisztihand, amíg a doktornő pumpál? Megtárgyaltam én ezt a mentőkkel, ugye bár jó előre. Na fiúk, én áprilistól októberig minden vasárnap glott összeesik, akkor aztán csak is a főorvosnőhöz liferáljatok. Mert az úgy pumpál, mint senki a világon. A jó Istenke aranyozza meg a pumpáját. Ciha bácsi, ide hallgass, miért nem megy piacra gombát venni? Nem teli? Miért ne is tessék mondani, Krisztián. Iparos ember vagyok én. Szakképzett szitakötő. A nyugdíjas is. Aztán nem iszom, nem kártyázom, nincsen nekem szenvedélyem az égvilágot sérni. Csak ez a kis gombám legyen meg. Ha nem tetszik tudni, én abban a kofa népsében nem bízok ám ott a piacon. Jaj, jaj, huncut annak még a fajtája is kis tihal. Aztán mégiscsak más az ember, maga kezivel szédi azt a gombát. Illatos erdőn, édesen ordítozó stiglincek közepette. De hát, ha egyszer nem tudja, melyik a mérges gomba. Ne tessék már engem sértegetni, mert bizisten, hogy én is mérges lennék. Ha honnan tudna? Ismerem én valamennyit. Még a Deák nevén is. Ott van példának okáira Vagykos Debröve. Latinul casus obeundi. Lila kalapú, zöld lemezek, pettyes tönk. A kérem olyan mérges, hogy szembe köpi az ember. Amíg leszedi, aztán közben randán vinnyogó neszeket hall. Aki még kesztyű nélkül nyúl hozzá, ha könnyékig lehervad a karja. Érdekes. Hát nem még semmi, mert ott van a süveges nyugönt. Latinul exitus lethal is. E húsevő gomba, kis tihan, de olyan vérszomjas, hogy az apró madaraknak észszerűen utána repül. Méghozzá bocsátottatva. Fantasztikus. Ezzel a két öreg szememmel látom, amint hasba rúgott egy állami díjas gombaszakértő. És maga melyikből eve? Mindegyikből, Krisztián. Hát a jó gomba pürkőt olyan, mint a jó halászlé. Többfajta kő bele. De aztán mégis nyolja az ember mind a 30 ujját. Ciha bácsi, az embernek csak 10 ujja van. Eredetileg. Bizonyos mérges gombák hatására azonban átmenetileg megtöbbszöröződhet. Ez rémes, és mondja, Ciha bácsi, legalább jó egy ilyen gomba pörkölt? Jó, már hogy volna jó? Olyan az íze, mint egy avarkori temető? Langyos szappan szószba. Az Isten áldja meg, akkor miért teszi? Miért, már szeretem! Ugye emlékeznek még kortársaim, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim a sültök korszakra. Sültök állt az utcasarkán, mi vettük a sültököt, ettük a sültököt, és azt hittük, nyomorgunk. Ma már tudjuk, hogy ez inkább célszerű táplálkozás volt, mint nyomorgás, mert a tudósok bebizonyították, hogy a sültökben pontosan annyi a foszfor, a fehérje, a vas és a nyomelem, mint a brazil tavirák mellehúsában, amelynek gramja ma 150 ezer eszkudó turista árfolyamon. Hát innét van, hogy ma sem brazil tavirákot, sem sültököt nem eszünk. Viszont az utóbbiról legalább versel egyet Szilágyi György. A sültök ballada következik. Fogyasszák egészséggel. Barátaim, jó emberek, kik a kabaréban ültök, tudjátok-e valójában, mit jelentnek tekasültök? Diadalmas dicséretét zengi ez a sülttök ének a magyar föld aranyának, a kemencék sültökének. Nincs szebb, mikor a pék pultján tornyosulnak sülttök hegyek, néha kedvem támad arra, hogy magam is sültök legyek. Ó, de szép is lenne egyszer gömbölyűen köztük élni, és a flaster vándorait tökevésre ösztükélni. Hisz az élet voltaképpen olyan édes, mint a sült tök, s noha nehéz, súlya alól a sírig nem mente. Sült. A világ is komplett sültök, ég is sültök, föld is sültök, forog, mint egy egybesült tök, s hogyha megáll, egybesültök. Van kinek a feje sültök, agya sültök, lelke sültök, s amint erről érte sültök, érte már nem lelke sültök. De a tököt szeressétek, olyan ez a sült tök élet, hogy az áldott vitaminok többsége a sült tökélet. Lát, ha az iskolában uzsonnátok fele sült tök, nem kell félni attól, hogy a felelésbe bele sültök. Amikor meg pingpongozni készülő tök ütő tökkel, tömjétök mög derekasan böndőtöket sütőtökkel. Az anya, ki gyermekének jó nagy karéj tököt leszel, elmondhatja, fiacskám, a töktől tök életes leszel. Hogyha kirúgtok a hámból, egy szóval, ha kicsit zültök, züllés közben meg nem hűltök, óvja torkotok a sültök. Traktálásra szintén sültök. Lehetőleg minél több tök párologjon a tányéron, mit a vendég elé löktök. Szeresz tököt minden áron, érte, ha kell, menj ökölre, s hogyha Pesten nem jutsz tökhöz, hanyat homlok, fuss! Adá! Aki téged tökkel ütött, üssed vissza, te is tökkel, mert ha ő is tökkel ütött, elbánt a tök kettő tökkel. Tök mindegy, hogy versem végén mi a poén, ezért menten befejezem. Nézzék el, hogy tökre, és nem makra mentem. Az agárdi csákányi páros nem csak Krahács földjén esküdött egymásnak örökhűséget, légyottyuk volt a vízben is. E folyékony közegben játszották ugyanis Peterdi Pál jelenetét, ahol Agárdi alakítja a rend éberőrét, Csákányi pedig azt az urat, aki nincs kint a vízből, tehát sír, mint egy tettenért fürdőző. Na, kapja el azt a kötelet! Kapaszkodjék, ember! Jaj, nekem, jaj, Istenem! Gyerünk, nyomás a motorcsónakba! Előbb az egyik lábát, jaj, maga szerencsétlen! Ó, ruk! Na! Jézus Mária, nem bírom, segítsenek!

Ronda lebújva, fülig belebújva, tántorog Árpi, az öreg piás. Részeg az ürge, lába se fürge, zsebéből néhány forintot kiás. Kasszához botlik, hol egy tyúkotlik, szép kisasszony leszem a friss csapolás. Kezében blokkal, a fejében sokkal, a csaposhoz így szól az öreg piás. Töltsd meg a kriglimet, Józsi! Arra már úgy is lilás, gyomromban nincs elemózsi. Szomjas a vén piás, szeretnék gorgorizálni. Nincs bennem vágy semmi más, ne mondják, nem tud piálni. Árpi a vén piás, öreg piás, a vén piás. Szesz fesztiválra várja a párja, hát ha fizetnék ki, bort Árpia. Nem fizet Árpi, hívhatja bárki, nem hallja, mit mond a vén Árpia. Kanáli srácsát fogja, mint brácsát, és húzza a lóbőr, behúzza az álm. Álma a csárda, az ágya a járda, ahol, hogyha hagynák, elheverne lazán. De elviszik szépen a menetül, a helyét betölti más, hordágyon alussza álmát. Árpi a vén piás, nem mondja már azt, hogy Józsi, töltsd meg a kriglimet már! Jön a kis elvonakúra, s bezár a szeszkazán. Bizony bezár, én mindegy bozár. Néhány évvel ezelőtt nagy sikerrel futott a TV Alkohol című sorozata. Nekem volt egy üres papírom, meg egy üres órám, hát bolond fejjel megírtam a paródiáját. Hogy aztán Agárdi Gabi és Kern András micsoda frenézis produkált ebből. Kedves nézőink! Az Alkohol című riport sorozat keretében ma az Uligeti vendéglátóipari vállalat 1329-es számú üzemegységébe a búzsbivajhoz címzett falatozóba látogattunk. Nem tudom, kérem szépen, mi szerint az alany hajlandó-e a kamera elé állani. Csakari! Már mint, hogy kicsoda, hová mit csinálni? Bátorkodtam kérdezni, vajon önt, mint az interjú alanyát, a kamera elé állíthatom én. Mondja, maga nyelvtanár. Elhagyjuk, hogy összekutyulja az alanyat, meg az állítmányot. Igen. Igen, hát kérem, akkor szíveskedjék ide állani a kamera elé, hogy úgy mondjam. Na jó, hát azért állni az egy kicsit túlzás. De majd oda támaszkodom. Tessék, nyugodtan, tessék. Várjon, ez a profilom a fotogenetikusom. Igen. Tessék megfordulni nyugodtan, tessék. Ha megkérhetném, hogy néhány percre tartózkodjék. Adj egy puszit! Na jó. Mit tartózkodjál? Hát az énekleckétől, mert beszélgetés lesz. Ne. Csak a Kunz Zsuzsának szavaló, Mr. Nem még a... Ba. Hát akkor lassan feltenném az első kérdést. Legye. Talán nem éltoztassék kikonyulni a képmezőből. Nos, miért italozik ön? Mármint, hogy mit csinálok? Hogy miért italozik ön? Még hogy én, ha ide figyeljen, olyat én sose tennék, érti? Hát nekem családom van. Nekem katonakönyvem van. Nekem isiásom van. Engem italozni még senki sem látott, és jobb, ha tőlem tudja, piálok és passz. Kinizsi? Ide világos? Hát akkor meg másként próbálom, fogalmazom, próbálni, hogy... Mondjál, most maga részek, vagy én vagyok a jó? Komi a shoulder tapuli. Másképp fogalmaznám a kérdéset. Jó. Miért piál ön? Ez egy kérdés, mi? Hallod, Laja, hogy miért piál? Mert szomjas vagyok. Világos? Mert aki csak eszik, ugye vár, az szomjan hal. Viszont aki csak piál, hát hallott maga olyat, hogy egy belevaló idült. Kihelhat és kidül. Jó, nagyon jó. Gratulálok. Azt hiszem, ez 2 pont a zsűritől. Köszönjük szépen. És 2 pint. Igen. Mondja, második kérdés. Arra sosem gondolt, hogy a túlzott szeszfogyasztás jóvá tehetetlen rombolásokat okozhat a páciens metabolizmusában? Mondja magának, ez van, vagy úgy tanulják? Kérem, én ezzel pusztán a különállásomat óhajtom hangsúlyozni. Elhatárolom magam ettől a magatartásformától. Hát miért nem megy elvonók úrán? Elnézést kérek, arra nem gondol ön, hogy a családját a legsötétebb nyomorba taszítja ezzel az életmóddal? Arra nem. Hú, ez tisztára kiment a fejemből. Nem is csinálom, most ma úgyis késő. A lányom ugyebár kozmetikus a Váci utcába, a nagyobbik fiam hál' Istennek autófényező, a kisebbik meg körorvos Zalába. Umberúfen! Van mit aprítaniuk a Johnny Walkerbe? Egy tengerész gyalogság kevés lenne, hogy őket nyomorba piálja. Akar mindent tudni? Beosztással él az ember. Délben étellezek, este italozok. Hajnalt állt meg, haza négy kézlábadozok. De utána olyan cunnizok, akár egy kis angyal. Tetszik látni, valamire mégiscsak jó a pia. Iszunk, szeszt, alszunk, feszt. Ezt a pofát már láttam valamit. Ez a mániája. Hát persze, hogy méltóztatott, ugyebár én ugyanis a magyar televízió riportere vagyok. Azt hiszem a nézőknek nem kell. Nem de... kell, nem kell, nem, nekik nem. Televízió riportere, mondja a puskám, maga most felvág vagy panaszkodik. Én ezúttal csak azt szeretném kérdezni öntől, hogy szeretné-e ön, ha kérdeznék valamit öntől. Milla! Ne éljek, ha ezt még egyszer így összetudja hamukán! Nevezetesen ugyebár, hogy vajon okozott-e katarzist a telekommunikációs denunciáció az ön habitusából? Szóval, hogy okozott-e? Minden szavát hallom, egyiket se értem. Ugyebár elhatárolom magam ettől a szférától, a kötelező elkötelezetlenség. Végtelenül hálás lennék önnek, ha szíveskedne a kezét nem ökölbe szorítani. Csak szíjjel az ujjakat, ha megkérhetné. Szíjjel, ha undorognának egymástól úgy. Tehát most másképpen fogalmazok. Vajon jelentette változást a múltkori riport az ön habitusában? Ilyenféle, vigyázom, mit mond. Én STK tag vagyok. Én Csép tag vagyok. Én Vas tag vagyok. Nekem nincs habitusám. Legfeljebb haláltusán van, az is a 18. flédeci urán. Jó, hát akkor még másképpen fogalmazok. Vajon volt-e valami hatása a múltkori riportunk? Egy nagy büdő! Alföldi Imre jelenete következik, Fiadzik a forint címmel, Senyei Verával, Holló Eszterrel, Peti Sándorral és Rádai Imrével. Halló? Szervusz! Ja, ma nem tudunk átmenni, öregem, ebben a szent pillanatban érkeztem vidékről. Éppen, hogy levágtam a koffert. Rohantam. Igen. Mondom, éppen magam, hogy ki anyja vagy a keres már megint. Ja, már bocsáss meg az elszólásért, de mindig azt hiszem, hogy az irodában vagyok. De mondd, nem tudod, megvette a feleségem az új szekrényt? Halló? Mondom, az új szekrényt. Bocsáss meg, egy pillanat, a másik vonalon keresnek. Mi? Bocsáss, megint azt hiszem, hogy az irodában vagyok. Nem, adag az ajtón csöngetnek. Igen, benehagytam a kulcsot. Igen, jó? Mindjárt meg most beszélek, pillanat. Igen. Igen, majd holnap átmegyek hozzátok. Szervusztok. Jó, jó, jó, szervusztok. Majd gyere, drágám. Ugye mondtam, hogy mára megjön a pult. Szervusz. Hogy telt az idő, drágám? Köszönöm. Sehogy, ugye. Reggeltől estig itthon is dolgozhat az ember, ezért ugye kár kiszállásra menni, nem? Na, hát neked hogy teszik az iskola, fiatal úr, mi? Sehogy. Állandóan jó itthon is lehet az ember, azért ugyan kár is bejárni. Aju, kimehetek az udvarra játszani? Mehetsz, fiacskám, de ne feledve, az új házi rend azt is előírja, hogy nem csak fát, de egymást sem szabad aprítani a récsőállóban. Na mesélj, drágám, mi újság? Mi újság? Semmi. Mondd csak, itthon mi az új... Te, hol az új szekrény? Az új szekrény, hogy is mondjam csak, legjobb úton haladunk, mucókám, hogy évtizedes álmunk valóra váljék a háromajtós szekrény. Na jó, ezt szólom, szívecske. Hol a szekrény? Azt ígérted, szívem, hogy összesporolod a hiányzó 1500 forintot, amíg én oda leszek, nem? Nézd, mucókám, a dolog nem olyan egyszerű. Miért nem olyan egyszerű? Neked nincs érzéked a pénzügyekhez, ez bízd csak én rám. A te szakmád a jog, enyém a közgazdaság. A takarékosság magasabb szinten nem egyszerűen kuporgatás, félretevés. De mi a csoda? Forgatni kell a forintot, fiacskám, és akkor magától fiadzik. Igen. És akkor te miért nem forgattad? Én mindent elkövettem. Elmesélhetem? Jaj, nagyon kíváncsi vagyok. Szóval megvan a szekrény? Na várjunk csak. Volt ugyebár 2000 forintunk, s hiányzott még hozzá 1500. Na, szóval eddig jó. Jó. Kályha átrakás nélkül nem mehettünk a télnek. 600 forintba került volna, de én átrakadtam a bátyámmal 300-ért. Megtakarítás 300. A bátyáddal? Azzal, akivel ikrek vagytok, vagy a másikkal? Drága mucó, velek csak régen voltunk ikrek, ilyen kicsi korunkban. Ma már én 10 évvel fiatalabb vagyok. Na hát rendben van, szóval nagy takarítás 300. Megtakarítás! Na várjál, aztán akartál nekem egy olyan fekete bundát 2000-ért. Hol van az még, szíve? Itt van a másik szobában. Mi? Nellinek ugyanis kicsi volt az övé, és eladta nekem 1300-ért. Ezen is megtakarítottam 700 forintot. Mesélj csak! Egyre jobban érdekel a közgazdaságtan. Na ugye? Hát látod, hogy piaczik a forint? Na azután a bizományi kirakatában megpillantottam egy olyan édes kis nagy állólámpát. Édes kis nagy állólámpát. Hol van? Az is a másik szobában, a te ágyad előtt, mucókám. De úgy, hogy az enyémre világítson. Na de csak, hogy téged ne zavarjon. Potom 400 volt az ára, újkorában 600, ezen is megtakarítottam neked 200 forintot. Igen, ezek szerint megtakarítottál egyszer 300-at a KH-n, 700-at a bundán, 200-at az állólámpán, az annyi, mint 1200. Van tehát összesen 3200 forintunk. Hol? Hogy hol? Biztosan a másik szobában. Meg is nézem az íróasztalban a kazettát. Mucom, mit keresel te tulajdonképpen? Semmit, drágám, semmit. Semmit? Az ott van. Abban a kazettában, ahol a 2000 volt. Mi? Volt? Hát hol maradt a 2000? Nem értelek, miért haragszol. 300 volt a kályú átrakás, 1300 a bunda és 400 az állólámpa. Az éppen 2000. Igen. Szóval a fiasztatás érdekében szülési szabadságra ment mind a 2000 forint. A ruhám meg gyűrődik, össze-vissza dobáljuk egyik székről a másikra, mert nem tudunk venni egy nyavaját szekrényt. Ne nézz rám ilyen rémesen, mucó, mert nincs igazad. A ruháidat igazán nem kell már gyűrni egyik székről a másikra. Hogy nem kell? Miért kellene, amikor egyszer nincs szekrény? Mert én beadtam mind a zálogházba. Micsoda? A zálogházba? Az összes ruháimat a zálogházba? Nem, ami rajtad volt Szegeden, azt nem adtam be. És miért adtad be a többit, ha szabad kérdezni? Mert sürgősen kellett 2000 forint. Még 2000? Mire? Nyugodj meg, Mucókám. Ennek örülni fogsz, meglátod. Anciék nyertek a könyvsorsjátékon bútort. A szekrényre semmi szükségük. Én megvettem, és 2000-et adtam nekik előlegbe. Előlegbe? Hát mennyiért vetted meg azt a szekrényt, mondtam? 6000-ért. De ezen is megtakarítottam 6000-et, mert a boltjára 12000 hiába haragszol. Szóval ezen is megtakarítottál 6000-et. Fölvet a pénz bennünket a végén. Na de legalább mégis van egy szekrény, igaz? Most meg nincs, amit beleakasszunk. Ne, drágám, ne izgasd magad, ebbe a szekrénybe nem is lehet semmit beleakasztani. Hogy? Nem akasztós? Nem. Ha nem? Zeneszekrény. Micsoda? De alul háromajtós, Isten bizony. Igen? Na jó, hát akkor. Mi van veled, drágám? Mit csinálsz? Mit keresel olyan idegesen ebben a nagy könyvben? Nem emlékszem pontosan, hány évet kell ülni, ha az ember agyoncsapja a feleségét. Csengedd te! Igen. Egyéb! Uram! Ide figyeljen! Ki az a kölyök, aki az udvaron galériba tömörült? Galériba? Hát attól függ, hogy mit csinál. Betörte az ablakomat, uram! Akkor a feleségemért. Én megölöm! Ne bánts, a rövidesen úgyis félárva leszek. Akkor is megölöm! Egyébként, ha jól hallottam, ön jogász ember, ugyebár? Kitűnő hallása van, nem veszed zeneszekrényt? Ne trépálj, uram! Inkább a tanácsára volnék kíváncsi. Mi a jogi helyzet, ha egy rakoncátlan kölyök betöri az ember ablakát? A gyermek által okozott anyagi kárt a szülő köteles megtéríteni. Igen! Akkor ön tartozik nekem egy 50-essel, és el van intézve a dolog. Annyiért beüvegezik. Helyes, uram. Ön pedig nekem tartozik egy 100-assal, mert jogi tanácsot ingyen nem adok. Az 50-es lefoghatja belőle. Még ilyen. Hát tessék, itt van a pénz, de hát szíveskedjék legalább figyelmeztetni a lurkót, hogy a másik ablakkal várjon, mert elsőig én nem tudok újabb jogi tanácsot kérni. Viszontlátásra. Laci! Laci! Gyere be! Agyon akarva csapni, gyere be rögtön! Abu! Nagyon szépen kérlek, ne bánts! Gondolj arra, hogy a professzor bácsi egy nagy színes mozaik üveg ajtaját töröm be, legalább 500 forintba kerül a csináltatása. Anya fia! Ezen is megtakarítottunk 450 forintot. Mi van, sajókám? 2 hete nem volt a kávéjában. Nem tudtam jönni, Jencikém. Miért? Ázsiai volt. Hála Istenek, már azt hittem, hogy beteg volt. Mondja, Jenci, már kezdi. Nem elég, hogy 2 hétig élet és halál közt lebegtem az ázsiaival. Légtornász? Kicsoda? Akivel lebegett 2 hét. Nem légtornász, te ősz jampec. Sokkal veszedelmesebb. Kisdobáló! Édes jó, Istenkém, add, hogy megszabaduljak ettől a hülye hacsektől. Jencikém, én kérem magát, minden izgalom árt nekem. Nekem most minden izgalom árt. Ez az ázsiai teljesen levett a lábamról. 1 hétig feküdtem vele ágyban. Ágyban? Ágyban. Egy hét. Most mit röhög? Menjen innen, ne vágjon föl nekem! Maga egy hét! És mit szólt hozzá a felesége? Mihez? Hogy maga lebegett abban az ázsiai nővel. Elég volt! A maga korában bizony elég volt. Mi az, hogy? Ide hallgasson maga, szörnyeteg! Az ázsiai, ha nem tudná, ez egy betegség. Az influenza egyik fajtája, olyan, mint a spanyol, csak veszélyesen. És az volt magának? Ez volt nekem, igen. Magának is minden köl, ami külföld. Ide figyelj, te pihentesű briganti. Nem. Tudod, mi az ázsiai, olyan, mint a spanyol? Spanyolja is volt? Volt. Mondom, volt. Csak külföld. Mondja, belföldi nő nem is jó magának. Hát szavamra mondom, ennek a hülyesége, már az 1960-as

Ha nem akar, nem mulat. Igen. Én mulatni fogok. És hol tölti a szilveszter? Hogy hol töltöm? Otthon a feleségemben. Azt mondta, hogy mulatni fog. Hát fogok is. A feleségem? A feleségemmel. Csekély. Minden rendes ember a feleségével mulat. Na, hát nekünk Jenci remek szilveszterünk lesz. Vettem 10 liter bort, nálunk ma éjszaka folyni fog a bor. Nekünk még remekebb szilveszterünk. Igen? Igen. A negyedik emeleten lak. Na én? Egész éjjel nálunk folyni fog a víz. Que não sei chorar, eu vivo sempre a sofrer. Quero chorar e não tenho lágrimas que me rolem nas faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo sempre a sofrer. É certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é um retrato de uma dor. O destino a seguir, se me separar, eu quero chorar, não posso, vivo a suspirar. Quero chorar, não tenho lágrimas que me role nas faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que eu sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Quero chorar, não tenho lágrimas que me rolem nas faces pra me socorrer.